Przychodzą na co? Niechciane reminiscencje z każdym wschodem księżyca. Tych wspomnień jest więcej, atakują coraz częściej, pośpiednie i skutecznie. Przynoszą świadomość, że wiesz, mieszkam w piekle. Przychodzą na co? Wszystkie zranione dusze, naznaczone egoizmem. W głowę wlewam ci się uchem i ostrzegam egocentryzm. Stach nowoczesności zrobił ze mnie cyborga, flas mi z cyfrowe kości. Przychodzą na co? Próby usprawiedliwienia pokrzywionych historii pod kątem cierpienia. 90 stopni, równy lot albo ziemia. Twarde lądowanie, smutkiem się żywię jak hiena. Przychodzą na co? Najbardziej chore koszmary. Pamiętasz taki sen, kiedy byłeś bardzo mały? Tu nie ma żadnych hały, wielu ze strachu zmarło, kiedy chciałeś szyżeć mamo, co zaciskało gardło. Przychodzą na co? Wspomnienia pierwszej miłości, iluzji raju, eliminatora gniewu. Etapem po sześciu jest etap łabędziego śpiewu. Agnostyk nic nie będzie, równe temu niebu. Przychodzą na co? Schowane w głębi pragnienia, czy to jest chore gadać do osób, których nie ma? Ziemia, czy w mojej głowie mieszka pucho sposób? Materializuję przyznań, używając tylko głosu. Przychodzą na co? Za dnia skrywane fobie, chciałbym stracić świadomość. Byłoby tak wygodnie, wszystkie strzygi są głodne. Wgryzają się w skórę, piją krew, zatruwają mózg, to ruchy krępuje. Przychodzą na co? Obrazy głośnie się od krzyku. Chcę spróbować jeszcze raz pozbyć się złych nawyków. Pragnę zbudować świat, swój malutki azyl. Tak bardzo chcę na chwilę nauczyć się marzyć. Z boku na bok, pracuję jak wahadło. Tyle samo marzeń wzrosło, ile na łeb upadło. Zaciska się i madło, pedla wokół szyi. Pośród ludzi, którzy żyją, tkwią ci, co dawno zgnili. Zobaczysz, wrócą ognem, gdy wyrzucisz je drzwiami. Kiedyś z podniesioną głową, dzisiaj tak bardzo tani. Za jedno miłe słowo pozwolę ci się ranić. Przychodzą na co? Zmysły też mają wspomnienia. Koszmar cudownego smaku, horror powonienia. A w środku zlity i tak strasznie ponury. Nieżyjące ja, pokryte warstwą brudnej skóry. I gdybym wiedział, że tak pachnie świat. I gdybym wiedział, że mnie chcesz mimo tych wad. Wiedziałbym, że nie bez powodu jestem tu. Rodziłem się, by żyć, lecz mitem jest twój Bóg, który zbawia. Przychodzą na co? Jak mam najczarniejsze myśli i pytanie, czy pragnienie ciszy się w końcu ziści. Nie bądźcie zawiści, ja naprawdę swoje płacę. Przybieram tylko maski, tak to jestem pajacem. Przychodzą na co?